وی الحج اشهر معلومات حج میاش کی معلومی دی نظم دا علماء جمهور وی چی دیدین اشهر معلومات نمرات شوال دی ذی القعده دا او لس رزید ذی الحجی دا حضرت امام مالک رحم الله مسلک دے چه غیت امام المدینه وی امام دار الهجرت ورت وی اغه وی چې دا درې واړه میاشتې مراد دي نه وی دا دوه میاشتې او د ذلحجې دا پورا میاشت دا د حج میاشتې د حج میاشتو مقصد دا دی چې یو حاجی صاحب که حج لذی ناغب و پشوال کی ده حج حرام کولی شی پا زل قائده کی کولی شی پا زل حجه کی کولی شی پا دی که احرام ده حج بالاتفاق جائز و درست ده اوز که سڑه پا رمضان شریف کی یا ده رمضان نمخ کی پا شعبان کی یا پا بلمیاشتا کی ده حج نیتو کی ندانیتی صحیح کی بھی خسارہ دکا حت و مقروح واجنا ندر حج دمیاش تو دا مقصد دے جیدی کہ حج احرام او نیت سوکو کی ندا صحیح کی دا مبارک میاش کی دی بیا خاص کر دا لس رضی دکم بلا میاش چھ براخی جی دا ذل حجی ناخڑے نی مبارکی دی ندی علماء یو دینی فریضہ داوی چه کم یو عمل را روان وی چه داغه نمخ که امت مسلمه خبر کی که پا دیمیاش تو که سوک سکی نو چه اغا ده قرآن و سنت درانا دلان دیکی زکا عمل علد اللہ دربار کی قبلی دی چه پاغی کی دو خبری موجود دی یو خبر داده چه دی عمل کی اخلاص وی دا عمل خالص دا الله دو وجهه دا پاره او دوین داری چه دا عمل دا سنت طریقی مطابق وی نو دا اللہ سرزی دا ذلحجی چه کم امیاش دلوی اختر برافیش دا دیر مبارک ورزی دی کم آیات مبارک چه ما اولستو دا دیر شم پاره دا سور فجر نو اللہ دا دی لس و رض و قسم خوڑل بخبل کتاب الہ العالمین فرمائی والفجر زمانی دا سبا پا دی وقت قسم دی وليال عشر او پا دی لس و شکوم دی قسم دی وی دا قسم دی اوقات و معنی دی و جن خوری زمان دا علمان وی چی والفجر کی کم سبا مراد دی نسو کوئی روزانہ سبا تے مراد تے اللہ وی بندہ داد سبا وقت سمر قیمتیو او داد آخیرت دگتیو ندا تھا فغفلت و خوب کی تیر کو دا سبا دا وقت دیر قیمتیو نبی علیہ السلام دا مبارک اخلی ندا دعا روتے وی اللہ مبارک لی امتی فی بکورها زما رب زما دی امت تا پساری وقتی کارونو کی خیر و برکت واشی پورا ساری وقتی چی سوگرا پاسی دا دقا وقت آپ اختو کیوی دلوٹ وقت تے پورا دا سبا درا خطو او دماغ نمخی دا پیشمنی وقت تے اور رب العالمین حدیث پاک کے راغری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی دخپل شان مناسب دیر امبنی اسمان خراش او باقاعده دبرن اعلانون رازی حل من داع فاستجیب لہو ایشتر سوک دعا کون کے چیزی دعا قبول کون حل من سائل فاعتویه شتر سوک سوال کون کے حاجت من چی جو لئی دخیر ندک کون او ورثر درے مواز دا برازشتا دے سو گناہگار چے دے پخپل گناہون اخنے مانے او مال توبو باسی زتو بی قبلو لتیار سمو خیال لے د سوچ خبره ده چې یو وزیر اعظم او د ملک یو صدر د شپې ستاپ دروازه کې ولاړ او دروازه ټکای وته د پروت ساری د خلک وایي جو ورور دی دا خو د ملک صدر او د ملک وزیر اعظم ستاپ دروازه کې ولاړ او استاد حاجتونو پورا کولو د پاره ولاړ د سمو خیال له سره به سوره خفای وي په زبد نصیبه چې ګوره بادشاہ می در او ور لراغله او زغا کړه او د تمام کائنات باندې د دنیا په څیر بادشاہي بادشاہان الله ته محتاج بادشاہان و یو سره راغله زموږ دي دي کتابو دي لیکلي او وی چې عمر رضی الله عنه له سوال نچاور سوی کیا جماعت کی رچارا لیلاز پورتکری و جماعت کی اللہ لجھڑ نو پخواہ سمجھدار خلق آگوی دا پخپلہ پختاج دے رجدے کمزاد لجاری نزول اولی نشار نو بادشاہان مغزاد تا پختاج دی نو اللہ دا سبا پا دی وقت ذکر قسم خوری بندت ہوئی گو رسول قیمتی وقت دے او دو داو غافل اپنو دا بلرے قیمتی وقت دے چاچه ده سبا ده وقت قدر و قیمت پی جندره نا اللہ ده ای بجوله گریر لوی خیر شوله اللہ وی ده ما ده قسم وی ده سبا پده رضوانه بازی علمانو ده سوی چر سبا ته مراد ده اللہ ده مو متاثره ده پیشمنی پا وقاتو کی درا پاسی دو توفیق را ده او خصوصا ده وقتی چرا پاسه که تحجدو کئی نو یو سل پیری یا او یا زلی استغفار وای په دا وخت چې څوک د خپل ګناهونو مبارک استغفار وای الله قرآن شریف کی صفت او تعریف کړي سمو خیال لې چې د بند کمو بندگان او استاینا او دا غي تعریف او پای باندې ثنا الله قرآن کې وی وسوره دې مخاط الله سوره آل عمران کې وی درې مبارک الله وای وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ دا خو فسور زاریات کی وئی چی دے پیشمنی پاوقاتو کی دے ایمان بخن غواری او فسور آل عمران کیم وئی اللہ وئی دے زمان دے پیشمنی پاوقاتو کی وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ وئی دے پیشمنی پاوقاتو کی ایمان بخن غواری زمون دی عالمانو لیکلی وای چې چا پېشمنی سل پیری او یا پیری وای چې استغفر الله مدین دې دی آیات ته حکم دلال په داخل ولیال عشر النا سمراد دی جمهور مفسرین وای دینه د ذلحجې د عشر دی او شپې مراد دی او دا د علماو په منځ کې یو اختلافي مسله ده چې دا اخر عشره د رمضان به تر ده او کدا اول عشره د ذلحجې به تر ده لکه د رمضان د اخره عشره د ذلحجې چې دي دا هم ډېر بهتري دي ځکه په دې شپو کې ليلۃ القدر ده او قران شریف کې الله فرمایي چې ليلۃ القدر خير من الف شهر وې د قدر شپه د زور میاشتونه به تر ده دغه عالمانو د کلی زر میاشتي چې راجمه کې نوغه د دریو او تیاو کالو نه سیوا کی او دلته دا څه نه دی ویلي چې د زور میاشتو مردا وای دا یو شپه د زور میاشتو نه غوړه ده سمره غوړه ده هغه الله تعالی والا نو په دې اخره عشره کې ليلۃ القدر ده او په دې لسورو کې یوم عرفه ده په دې لسورو کې سده د عرفه ورځ ده دا بعضی صحابو نا منقول لی دا عرفی دا رز دیر بہتر آلا دا عرفی رز دا اختر نمخ کی دا اختر نمخ کی دی نهم رزتا وی دلوی اختر نمخ کی دی نهم رزتا سوی یوم عرف آورتا وی دا آنس رضی اللہ عنہو نا روایت دی وی فرمائی چی دی لس و رزو کی هر و رز دا زر و رزو نا بہتر آلا دی لس و رزو کی هر ورځ د زور ورځ نه بهتره ده و یوم عرفه عشره الاف یوم دار فی رز د لس زور ورځ نه لس 10000 ورځ نه بهتره ده نو 10000 نه جمعیا شي جوړې دي دي جوړې دا د لس زور ورځ نه بهتره ده په فضیلت کې نو پا دی که دا عرفی دا ورز راجی دا دی دا هر کا ارز رو جاوی دا کال عمر سواب دے پک مشکال شریف کرا او دا عرفی دا ورز رو جا چکم مسلمانو نیوا نو دا دوو کالو گناہونا بی اللہ ماف کی یو دا تیرشیوی کال یو دا راروان کال ای دا رز رزی مون سمر گناہونا کرو سباشی تر ماحام و پوری زمون غیبت چغلی جب غلط استعمالی گی نو دکال گناہونو بسم رئی دا یوی رضی پروجا رب العالمین دا دوو کالو گناہونو بافتے یو دا تیرشی یو دا راروان ازم دی علمانو لکلی وی دا تیرشی کال کی خو گناہونو شیوی نو راروان خو لاراغلے ندر داغی گناہونو سنگم آفتی ابری تم سوچو رسیدو نظم دی عالمان مداغی دا جواب کڑے سیاخو رب العالمین دے دا گناہونو نا محفوظ ساتی پا دی آئندہ کال را روان کے او بندہ کمزور دے کوی مکل نا اللہ با سمدستی دتا دا توبی توفیق ورکے سمدستی با اللہ دتا دا توبی توفیق ورکے نا دا اللہ سرز مبارک اور جرا روان دی پټول کال کې د الله د حبيب په مبارک جبا د دې لسو ورځو نه بهتر رزي نشته تر دې چې د عرفید د اخر عشرې د رمضان شریف نن بهتري اواز علماو تدقیق کړي وای د شپو په اعتبار باندې د رمضان شریف غلط خیره نه بهتري دي د ليله القدر ته پټ او د ورځو په اعتبار باندې دال سرزی دلوی اختر د ذلحجی غوردی زکه په دې کې رز د عرفی راځي ترڅو ان شاء الله د عرفی د ورځې بارک وایو چې وای شیطان پټول کال کې دومره ذلیل کلم دی کله چې د عرفی پر څومره ذلیل شیطان ټول کال کې چې څومره ورځې دی په یو ورځ دومره خفنی چې چغې دی وای او خاور دی راخلی او پا سر دینولی سمرا چی دے دا عرفی پرد او خاص کر میدان عرفات والاو بارکی دے دیر خفا کی دکا میدان عرفات کی چی دا حاجیان صاحبان را جمشی نو حدیث کی راغلی وی اللہ دا دوی پا دی حال پا ملائکو فخر کئی ملائکو لوی دما دی بندگان لو گو رئی سرطور سرو دارکی او په خپل خپلی دړي په پرتی او ټول ما ته جاړي گواشه یې چې ما دا ټول عرفات او علاوه نو شیطان باندې خدا خبره ده دایږي کړه چې په یو ورځ د دیر شو سلوی خلاقا خلق د نبی رسول د امت الله اوږه نو د عرفی پر شیطان ډیر ځلې او دې پر سر خاري وي او بیا دی میدہ مزدلفہ کسی راکم اشوی پتہ غرزم دیر خفائی لیکن دا حج باب بارکی او حدیث راگل ہے نبی علیہ السلام دا سبا مسچ مزدلفہ کیوں کو ندہ مز نفس مخفق قبلو درد اللہ سے پور تکلو دعائیں کولا نو پا دعا کی تبسم کوئی خان دلی نو حضرت امیر المومنین عمر فاروق و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارتوی قربان دا وقت او رس خود خندان دا اللہ دے ہمیشہ او خان دا والا او دیو خان دا دے کچھرے دا خوش آلائی خبری شی منگم در سر او خان دو نبی علیہ السلام میں ما دا امت دا پار دو آغان غختی بی میدان عرفات کی ناغست قبولی شوی او سنوی قبولی شوی نوی آغا دو آغانی چکمی نوی قبولی شوی آمی دی مزدرفی میدان کی غتنام قبولی شوی نو ایماد اللہ دشمن شیطان قطو دمبر خفشو چی خواه ایرا اسکی او پری سر اسکی او چی غیوالی چی حلات او تباشو نو ایما چی دا غز اللتو قطو دو خندہ مرکو ایرا نو دا عرفی دا رض دمبر بہتر ہو رض عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ما من ایام نشت دے و رض پا دے کال کی چه نیک عمل دے پاغے کے دیر محبوب بی اللہ کا عز و جل چه غدیزت و لوشان خاون دے من هذه الايام یعنی ایام العشر د دې لس ورځو د ذل حجه دا د کال په ټول ورځو کې څه بهتره ورځي نو انسان ان شاء الله ذهني طور ولر تیار دی په دې ورځو کې روزي مو نشي او په دې کې کوم اعمال د الله حبيب امت د فار انتخاب کړي نداغي ذکرم کوم نو اغیتم تاسو ذهني طور تیار شي. قالوا صحابه کرام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یا رسول الله وللجهاد فی سبیل الله کیو مسلمان د کفار سره د الله لپاره کی jihad لوته نو پدی رزو کی دا عمل د jihad نه مغرر. قال الله حبیب صلی الله علیه وسلم وللجهاد فی سبیل الله د jihad فی سبیل الله نه پدی کی عمل غره بهتر ده. ها کیو سره وته په نفس او مال دواړو سره او نی نفس واپس راغی نی مال واپس راغی اس او سورلی مالیم قربان شو او جانیم قربان شو نبیادا غورا دی ندی لس ورزو کی عمل دمر بہتر دی. او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فَأَكْفِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيلُ وَالتَّحْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ فدی کی سبحان اللہ دے روائے الحمدللہ دے روائے لا الہ الا اللہ دے روائے او اللہ اکبر فکر دے روائے دا عرب دا نه ورځی باقاعده روزی دي عربو کې د روزو صفت ډیر زیات ده نو دا لس دا نه ورځی باقاعده ګرای سره نيسي موږ مسلمانانو تم پکار دي چې دا نه ورځیو نيسي ځکه دا هر ورځی د یو کال د عبادت عمر ثواب ده او دا راته رس خود لس ضرورت نه به تر دارتی رض و دارتی پر و جوانی دقو برده چه حاجیانو لوئی کسو پا حج کی ندی نوئی دی دا عرفی رو جو نیدی او که حج کی دی نشون که حاجیوان نور فرائز دیر دی و خاص کر دارتی رض داغد دیر و مند تل دی نو حاجی دا پار و یغور داغد دی دیدی میدان عرفات کی دا عرفی دو رضی رو جو نیدی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارکی او دکی گئی ما دا صحابه کرام اختلاف چه روجه ده کنی ده روجه مده اللہ ده حدیث سره حشتا فخبل و رشتدارو کیو زنانا لارا واغی ورطوی ده خواسان خبر را اوز در تد اللہ ده حبیب حال معلومون چه روجه ده کنا نبی علیہ السلام میدان عرفات کی فخبلیوخی ولارو قصوا داغی نمو ناغی ورطا ده شودو ده پیو یو پیالو لگلا ده معلومون چه حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روجه ده کنا مد الله حبيب اوس کله او ټول خلق ورته کتل ټول له پته ولګي چې نن دا رفي پر د سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورجنه او صحابه په کې نیولي عائشه بيبي رضي الله تعالى عنها حج لب اتلا او دا رفي پر به ورجنه سلف تعالی دې وسو طاقت ورکړي او دا شام دای چې حیران بشي دا ابو بکر صدیق رضي الله عنه وفات چې په کوم ورځ کې دو د پیر رضوا نو پدا غرضی دی بی بی رو جب دمر عظیم خاون وفات شو دی بی بی رو جب نابو بکر رضی اللہ عنہ وصیت کلو سی روایاتو کرا ویوی چیزا وفات شم بی بی لیوی مالا با غسل کرا کی نو خپلی بی بی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا غسل کرا نو بید صحابون تا پوزو گوینن دی جیمی رضا و سخت ساڑا دی یو مسله دا چې چامړی له غسل ورکو نو وینې مستحب دي چې غسل دی وکړي نو د ابوبکر رضی الله عنه بیبي ورته ویل نن د ساړه رز دا او که زه غسل نکو د صحابه ورته ویل نه غسل څه پتا فرض نه دی استحباب نو د خاوند د وفات پر دا وی روزه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها هم دا راته پر روزه نیو نو دا راځي ډېر بهتري او پدې کې روز جنول دا ډېر بهتر خبره ده دا د ذلحجې کوم ورځ چې را روان دي نو دا د الله په نزد ډېر بهتر دي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما من ایام احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشر ذلحجه يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنه وقيام كل ليله منها بقيام ليله القدر رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. نبی علیہ السلام فرمائی چې نشته دې ورځ چې الله ته ډېر محبوب وي چې دا الله عبادت او بندگی په دې ورځو کې وشي د لس ورځو د ذلحجې نه د دې هر روزه او درو شریف وای هر روزه د یو کال د روزو سره برابر ده. اې دې یو کال روزي څومره ډېر خبره ده د دې هر روزه د یو کال د روزو سره برابر ده او د دې د هر شپې عبادت د لیلۃ القدر د عبادت سره برابر ده. د لیلۃ القدر د عبادت سره برابر ده. خدا ډېر مبارک او رضی دي چې په دې کې موږ او تاسو د الله عبادت او بندګی وکړو. خاص کر د الله حبیب فرمایلی دي چې دې کې سره سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله وای او که روزانه کو کتاب سو صلات تسبیح کوي نو صلات تسبیح کې دغه ذکر راځي او دا په صلات تسبیح کې دا کوم ذکر دی نو وي پټو ذکرونو کې رب العالمین صدا کلمات محبوب دي سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دی پوری الفاظ دی باجو لما ولا حول ولا قوت الا بالله دی پوری الفاظ ذکر کری ندی لسو رضو لا چه تاسو دا مخی نسیعی متوجه ورطا پدی رضو اللہ قسم خوڑده او دا رضی بہترین و رضی دی دا رضی بہترین و رضی دی او کم مسلمانان قربانی که اللہ دی تولو لدو قربانی توفیق ورک وردہ قربانی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وقتنا مسنون و سنت طریقنا تاسو دا علماء کرامنا اوری دری دی ابراہیم علیہ السلام باندې الله ډېر امتحانات راوستي اول خواتیاو کالو پوری دی بچینو اتیاو کالو پوری بچینو نداغه نفس روم باندې بچي حضرت اسماعیل علیہ السلام الله پیدا کړو او چې بچي پیدا شو نو د الله حکم شو چې دیو د زیرا مور د حرم شریف په خوشي بیابان کې پریزای ندا اللہ دا حکم مطابق حاجر بی بی او اسماعیل علیہ السلام فخوشی بیابان دا حرم کی پریخے او بیا غواقی آمخی جمعہ کی در لتی رشوہ چی خوراک و سکاک ختم شوے او اللہ رب العزت دا زمزم دو بو انتظام دا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا فارق کرے وی پا مخدزمہ کدا سی او بو نشتا چیا غدی د خوراک او اسکاک د دوارو کار کوي سیوا د زمزم ته وونه د زمزم وګ د خوراک کار کوي سمرا سمرا صحابه او سمرا سمرا اولیاء کرام هغه په میاشتو میاشتو بل شي نه دی خورل او د زمزم وبي استعمال کړی. حافظ ابن قیم رحم الله وای یو میاشت پوری ما سره د خوراک تنظیم نو د زمزم وو مسکری وای میاشت پس ما چې بدن لو کتل نو مال زیات قوت محسوسې دو زم داوب چې په کم نیت چاوس کړي نو الله یې هغه مراد پوره کړي. الله رب العزت یې هم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د اپور اٹک ای په خپل د ترمذی شریف په شرحه کې ذکر کړي او یوز د خلکو نیتونو او عقایدو کې فرق راغی او بعض اولیاء بزرګانو سپینی ګیری او دا به پدینی اسکری چې داگیره مې الله ته کثور کړي نو الله ورته ګیره سکړي د دې وبو د وجنې ورته ګیره توکه. حافظ ابن حجر رحم الله او ازلال نو د زمزم وبو چې مسکری ما پکې دا نیت وکړو چې الله د حافظ زهبی عمر علم را لراکي نو ایسو کال پس چې زهج لاړ ما ته دا څه محسوسې نه چې دا غنه بیا علم الله راکړي نو دا وبو چې په کوم نیت چا وسکړي کم نیت باندې اس کے لیے یو کال هم سره دري او حاجی سے وړه نیک شرم مالک جی او تکلیف درا او فوکس ما کې سم ډاکټرانو کر دے تا وی د شفا د آیاتونو را لولې په قران شریف کې شپه د آیاتونو د شفا را لولې نا ور ته ما په کاغذ لیکل ناغه چې واره او د زمزم وبس کې اته کاغذ بلا سو کې نیولې او ګلاس به وبلاس کې ناغش بگا یاسو نبی اولستلو پاوی بے چھوکی حد چی ختمی دو ما ای شکریہ ادا کرو ما آغا تکلیف اللہ تو ختم تکلیف میں اللہ رب نزد ختم دو دا دو زمزم او بود خورات او دو سکاک دو دوارو کار کرو بل عجیب شان دیا ما محسوسی برا پا دی روجہ کسا که علم سخت روجہ دا دو خپل ملک و بچی اس کی نیو سات پس بیا دو وڑو بولو جار پسڑی ہو گئی د زمزم او بک چاشر گیلا سا پیش بری اس کرے گا پتا او وڑو بولو جار دو یو در مونگ سور سور پیری جس کلی رمضان شریف کی نو تر سور سور وقتا پوری دا عام معمول مطابق یعنی او دس مونگ مات کرے خوارو بولو زور یو در پک یو سڑی مجبورو کو نو یو گلاس شربت را باگر اس کو لو زمزم او بک مونس کرے دا منی چا یو گلاس دو جنا مونگ بار بار پلو خو دا زمزم او بک اغا تشا سمرا مونس کرے نو اغا دا وڑو بولو جار پتا بانے لگا اسماعیل علیہ السلام د زمزم او د هغه والدې به استعمالولې کله چې دا بچی لوی شوه او ور دغه یو بچی دی نو حضرت ابراهیم علیہ السلام حرم شریف ته راغ او پلار او بچی یو بلوپی جنل پلار او بچی یو بلوپی جنل الله لسی فکر کیسه چلو شوای دا درو شریف وای بھائی یو بل سره معانکا اوکا اسماعیل علیہ السلام او حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے دا سی وقت لرسی دلے چی بیر والی سیب سرمندی تلی والی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوب لی دلے قرآن شریف کم دا آغا خوب ذکر راغلے او حادیثو کم راغلے اگر زمانگو استاسو خوب سے دلیلی شرعینی دا انبیاء علیہم السلام خو دا دلیل شرعی ځکه دا یو مسله لمن کو تاسو چې ګورو د څه سترګې پټشي او دا ظلم غافل شي نو دا عام امتی په خو باندې او دس ماتي د جمهور عالمانو مسلک دا دی چې د سید الکائنات په خو باندې دا غي او دس ماتي ځکه د نبی رسول الله سلام سترګې مبارکې په خو کې پټشوي خزره به پیدا نو ابراهيم عليه السلام خوب ولید په خوب کې ورته دا وایي چې دا بشه زم خطا نو دا خوب به شي ته وایي ورته یې بشیا یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بچي ما خوب قتل چونکی اسماعیل علیہ السلام پا خلن کے نمبر دے ما خوب کتلے او تا زبح خوب نستا سرایا دا نا بچے خون بچے ہو نن خود مور اپلار دا خبر نمانی جی کارو کا او برا کا روٹھائی را کا دنن زمانی بچی یو ہوا را لتی مور اپلار پر پریشان دی اے اللہ قرآن شریف کی ہوئی اف کا در لبن مور اپلار پخی لکی مور افلار چې در لسو حکم کوي او د شریعت مخالفت نی نو د مور افلار خبره منل فرض دی ډیر خلک به وګوري پرز د قیامت چې د والدینو د نافرمانی د وجې نه به اورته او ډیر خلک به وګوري چې د مور افلار د تابعداري د وجې نه به جنت ته ځي دا مور افلار حدیث کې راغلی دا د جنت دروازې دی و استافه خلک حفاظت کې او کدا دروازه ضایع کې کدا ضایع کې ابل کال سره حج کې او سره وا فرید دی په بازه بچو مور د کانسره بیمار او هغه ته ویل نو چې دې بیمار د دې نه چې د پوهه غخړي قسم دې اوس په حج کې دومره رښتې چې سره ځا مشي سمبالو ما روزانه شاباسه او بولو او تجارب ما و یا فرید دی پتا تا دې مور څومره دعاګانې حاصلې اغه دې کې ورته د ډرافټو تنظیم کړ وګوره مور خبرو لرا پټول میدان عرفات او مزدلفه او منا کې مور د نکته قدم لري اته کله کورسې ولې پیدا کړ او په هغه کې خپل مور کارولا اوسم داسې بچیشتا چې مور خپل ډېر تابعدار بس دا ورته ډېر نبی رسول الله یو ځل مشکار شریف کې جلد اول کې حدیث ده صحابو ته موضوع کړو چې مخه راوګرځولې بیګا جنت ته راو وی جنت کې د الله حبيب وي زناس کوم او د تلاوت आवाज مې واوري تلاوت کوم او تاسو ټول کوم هغه وخت کې نور صحابه کرام کول وی ما وی دا څوک دی دا صاحب دانه صحابي په مکه تلاوت کوي ما تاسو کو چې د نور تلاوت आवाज په جنت لنډ راځي او دا ولې راځي وی دې د خپل والدي سره ډېر کثرات کوي ګور د مور هغه خدمت د صحابي او آواز د زمکه نو شت کو جنت پورې ورسول او سيد العالمین آواز واوري د مور بلا خدمت یې اورېږي شه او دا د ډېر کم خلکو نصیب کیږي محمد ابن سیرین رحم الله مشهور تعبیر او د تعبیر او رویا امام دی وې د شپې مور ته په خو باندې چاپی کو نا حدیث رایات سجرا جنت د مور او پلار د قدمونو د لاسه قدمونو مقصد دا دی خدمت دی کېر جنت به ملاوش نو د مور سپی به راوځي او د مخ او ګیره باندې بکري نصاری مدرسې له چراغ او طالب علم ورته وي وی حضرت بیگام خوب کې کتلې وی مخ د سوار لسمې د سپمۍ په شان پکې زه دا په تعبیر ورویا امام طالب ته وی په چی اصلي خوب کې کتلې وی دا بیگام خپل مور ته په خوب باندې چاپی کولا نو ما دا حدیث را یاد شو چې جنت د مور او پلار د قدمونو د لاندې ده نو امام د خپل والدی غفیر آوازتی او پا دی مخ و گیره می مگری وی دا مخ ستا دا پڑکی دو پشانو کتو جی سوار لسم اس پرمی غنتی پڑکی وی دا دا دی و جواب نو ابراهیم علیہ السلام خوب کتلے بچی تیوی ما خوب کتلے آور توی یا بت فعل ما تکمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین زما والد محترم چې د برنه کوم حکم دی بس هغه باندې عمل کاوه ان شاء الله ما به سمه راکو د ابراهیم علی السلام بچی روان دا نن چې دا حاجیان صاحبان دي او دای هغه برجې دي هغه په ګټولې او شیاطین موشتل علماء لیکلي دي چې شیاطین ویل دي پکا دا څه دي لکه پښتو کې موږ وایو دا څه لري نو دغه ځای کې ابراهیم علیه السلام ته شیطان څرګند شو داغه ګیټي راغستی او هغه په وشته الله تعالی هغه وشته عمر خوښ شي چې تر کې هغه تصور وا د حج د قبلې دو سند چاله ملا او نشي چې د هر خلیل غون په ګیټي دی وشته نو دا ورته څرګند شو دغه مقامات کې ابراهیم علیه السلام قران شریف کې راغلي فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَدِيدِ کله چې پلار او زی دواړو هار کې پلار دې ته تیار شو چې الله حکم دې چاړه راوغسته بچي ذبح کوي او بچي دې ته تیار شو چې والد ته نه خوشوار جبین قران شریف سوره صافات کې وَتَلَّهُ لِلْجَبِيدِ راغله ورته تندې ته جبهه وایي او دا طرف در لخکاری دې ته جبین وایي دا دواړو طرف لا دې ته جبین وایي وېده په دې طرف څخه ورغورلو په فسيري لري کړی وای په چې والد ته وای چې والدہ سما زبحکه ما زانس پارو خدا ته مخامخ مې ما شو نستر کی چې ستر کو سره مې لاوشي یو کله حالات بدلیږي ستر کی چې ستر کو سره مې لاوشي نه حالات بدلیږي وی والدہ دا څه پاړه مې واشو چې دا ستر کی او پر سره مې لاوي چې الله په حکم پر کولو کی تاخير راځي چاڑے راخ کا چاڑے تو حکمو چی گورے کبھی اخت قدر لدے کٹ کو کننو خبنی ہر شید اللہ دا حکم تابے اللہ دا خل پیغمبر موجید سر چاڑا راکا گیو اخت نکٹ کے او اللہ و تولاوی ونا دینا ہو ایان ابراہیم قد صدقت الرقیا مگواز ورکو چی بس خوب دے رشتیا او اللہ یو جنتی گڑ رو لے گلو او هغه ذبح کو د دغه وخت مسلمانانو کې قرباني شو دا موږ او تاسو چې مسلمانان مالدار نارینه زنانه قرباني کوي قرباني کوي نو دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی او دا دام یادې چې ګوره زموږ داسې مشرانو چې د بچی ذبح کول چې الله حکم کړی علم تیار نو مثلا الله چې الله کوم حکم راغی نو ګره دې ژوند مقصد دې دا الله حکم پوره کړو کتاسو نه څوک ته پوزو کی جو ته ما اردر کی مرګور ته وای یو عالم نه چاته پوزو کو چې دا ګردا یو انسان بل ته ورکول شي کنه اوس باز خلک وصیت کی چې مر شم نه واره اثر کی بل سواچ وای نو مسله د شریعت دا دا چې د بنی آدم اندامونه بل ته نشي لګی د شریعت حکم و یو عالم دین ته چاو چې دا ګردا ورکه نه دی باندې خو قبل لجوړ ملاوی مغو تاسو زهر لمدار آزی چه او سڑے مڑکی کی گردوی کار فریخ ہے او یو مسلمان ولی یو گردوار کا ند دمتی گزارا کی گی او آمپی دا مرگ نبچی و یو عالم تچاوی چه دا شریعت حکم حسد آوی جدا خورکول من دی پدی خود دا جون ملاوی اغو ارتوی جون مقصد نوی دا اللہ حکم تو دا قول مقصد دے جون مقصد نوی که جون مقصد وی نبیا بیو پیغمبرم نوی رفات شوی تر خیامت اپوری نا دا سو رضی دا امانت چې دا اللہ دا طرف نه ملاو دی نو پا دیو رضو شپوکی دا اللہ حکم پورا کول دا جور مقصد دی دیو جنہ چه کم خبر دا لور و دے بچے و دے نو دا جور مقصد دا دے چه دا حکم پورا کا دا خپل بدن دا سر نه تر پورا والے پا دی که دا اللہ حکم پورا کا کور تا دن نکے گی دا اللہ حکم پورا کا جماعت ترا دن نکے گی دا اللہ حکم پورا کا بازار و دکانداری کے نوای چې رازق الله دې دې روخن د دکان شته نه پټېشتا او د پټي او دکان والو نه خرج وکړه ورکه وای چې دا د الله حکم پورا کو نو ګره د ژوند مقصد څه دی دا الله حکم پورا کو نو دا قرباني څه شی دی دا الله حکم پورا کو دی وجنه په حلال او پیسو دي مسلمانان قرباني کوي او په غواو میخه کې وو کسان دا شریکی دیشی نو کم مرگری چیز را شریکی کوشش دا تاوی چیدی او شریک آر سڑے دخپن محلی دا کاروبار والاو نخبر دیو جنہ بہتر خدا جزان نسلی قرباری ہو او کچا سر شراکتم کے نو پدی کی گردہ ضروری دا چید آغمال حلال ہوئی دا آغمال حلال ہوئی او دا قربانی پا مالدارانو فرض واجب دا پا غریبانانو نشتا خزمو دی علمان رکیو دمر عجر و ثواب دے کچالا پتو لگی دا چیزی جی قربانی پا رضو کی دا قربانی سمر ثواب دے نور و رضو کی کتا غوا میخا و بدلال کو آغا ثواب پی نمیل آئی کم لکو غریب سری قربانیو کا نم بہتر خبر آگا دا اللہ حبیب حجت الولا کی سلو خان بوتری او درش بیتی پخپل و مبارک و لاس و زبحق او باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ ته دا نور څه زړه کا او هغه د بنا ته درس موږ له مشکاه شریف کتاب الحج کې ته دې دا د حضور پاک مو شه زو اے الله دې مو او تاسو دا څه محبت راو دي دا الله حبیب له خان مخ له شل زبر کول نا او خان ځان دی او بل نه مخ کې کول دا غي او خیر او تبرک غنلو چې په مونږ کې وکم یو زرد الله د حبیب په لاس زبر شي دا د حضور پاک مو شه زو اے یو زبر حقیقی دا حیوانات سمره ایری چې ذبح کې حضور پاک چې کوم خان ذبح کړی او سلور پنځه ولا رامه خلش د هر روز د بل نزان مخ کې کول چې کم یو ته دا خیر او برکت زل حاصل شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم فدا سبحانه ذبح شي دا قربانی دې رجر او ثواب دې حدیث پاک کې راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده وې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الاللہ من احراق الدب وی بنی آدم یو عمل لده کرده دلوی اختر پورد چی داد دیر محبوبی اللہ تا دوینو تو یولونا وینو تو یول سری دا قربانی کولی و انہو لتاعتی یوم القیامتی بی قرونها داد قربانی ساروے با پرد قیامت راشی سرد قروننا و اشعارها و سرد و اختونا و ازلافها او سرد دید کپونا و ان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض داوین لازم کبانی نی پریوتی شد اللہ دربار کی طول شوی و فتویبو بها نفسا خد از رب خوش علیو کئی لیکن تو قربانی یو سلی والے بوجھ دے بعض خلق اور زکاة مور کئی خدا پی بوجھ دے قربانیم کئی خودی پی ضرورت کئی پی بوج دے نتاسو لو آمچی نیموز لتاسو دا اللہ کور لراغلی او یو سڑے پزلو کی پی نیموز راتلو تم دے نصبو لپی لاؤش زکات کې به د زړه خوشحالي ورسی. دا د منافقانو خو الله ذکر کړي په سوره توبه او نورو سوراتونو کې هغه باندې به دا زکات او مال ورکول تاوه نه، دا به د زړه په مینا او محبت باندې ورکړي. دا به د زړه په مینا او بلکې ستاسو د زړه مینا او محبت په حافظ ابن حجر رحم الله منبهات کی ذکر کړي و اذا الله حبيب ناس تو نوې چې په دې فانی دنیا کې به درې شي زونه خوښي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغې عام وي زم ما په دې نیمګړي او فانی دنیا کې درې شي زونه خوښي. نا غدري شي زونه کې راغې انتخاب سره او یو دار النظر الى وجهك وان يكون بنتي تحتك وانفاق المال على امرك. حبیب و بدی فانی دنیا کی مجری سے زنا خواخنے یو واق چستا را مخوی و ماور لکتے او دا دی عظیم شخصیت اللہ دا سکر واق چستا مخ مبارک و ماور لکتے او دا دا سی مخو چیر ایمان پا حالت کی یو ذن ور لچا کتلی ناغت صحابی ونی او نبی سلام ہوئی دا سی واق براشی چی امتی با یو نن یقینن دینا زیادت دا امت محبت سے یو امتی بوئی کی یو پل دا ٹھول دنیا گئی ادام قربان کے مجد حضور پاک مختمی او ذلو کرے او دی مبارک شخصیت تا اللہ دا سے نصیب کری چی کل بلسو قطو والنو یواز دیو غار سور کی دری رضی دا اللہ دا حبیب سرسی رکری او دی دا پا جولے کی بنبی ری سلام سریخ ہے او ٹھول دنیا کی سو قطو والنو قطو والسو کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اے دشار ملاقات علماء لکھی ہوئی پشپد معراج کے ملائک و اللہ لدرخواستو کو چه رب العالمین تا خپل حبیب اسمانون سخیجو لے منبانی دیدارو کا تا صدرت المنتحا سرا الہ العالمین ملائکو تا خپل حبیب دیدارو کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دریش پیو دریو رضی بل چاله الله د حبيب مخت ندي کتلی سیوا د ذویره. حافظ ابن حجر وای دا سه معلومه دا کان القران فی الرحیم دا وجهه مبارکه په دی جولای کی پرثو ابو بکر رضی الله عنه ورته کته وای دا سه محسوس هدا لکه قران شریف چې پر رحیل کی پروت وی ځکه عمر رضی الله عنه ورته وی ویره یو سودا ما سره او کوي څه سودا وی زما د ټول عمر عمل والا و دا غار سور دی اویش پیدا عمل مالا رکھا او رسولی دی سرمین کیا دو بر رضی اللہ عنہ دمر اعمالو حدیث کی راغلی عائشی بی بی اسمان تا قتل وی حبیب دا چاو دمر ممرو نوی لکد اسمان دا سطوری نو نبی علیہ السلام ورسولی بی بی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعمال دا اسمان دا سطورو نمدیر دی اے اعمال دا اسمان دا سطورو نمدیر دی خود یوش پی پا عمل بدلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بدلی تا تیار وی یو استاد مختکا تل بل خوشحالی می دارا چی زما دور بی بی استاد نکات اللہ دیگا عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ دا حضور فاق صلی اللہ علیہ وسلم بی بی وان او ایدویم چی تو حکم کیا زما حل لگو زما دزلو ارمان دارے چی حبیب استا حکمی او زما حل لگو دیو جنر اللہ حبیب یو ذلو فرمایا وی خلق واو رئی چاش ما سرسے احسانات کری داغے بدلی می دنیا کے ورکی چاچی سکری داغے بدلی وی یو خستے نا بدلی دن حشک ورکو رئی اب دا حشر پا میدار کی اللہ ورکی اغسوک لے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ دا چاش دمر احساناتی جنر اللہ حبیب وی دن حشک ورکو رئی دا اب دا حشر میدار کی اللہ ورکی اور دا سمال لگو لے وی حدیث کی راغلی یوزن عمر رضی اللہ عنہ وی کچری کما موکای نو نن بددنا زسی واکی گم پا موکای نا اللہ حبیب حکمو کچھ مال لگوی دے کور تلار و مال نیم کو نیمی بچو تا پریخو نیمی راڑ دا اللہ حبیب ورطوی سمر دے راڑو او سمر دے پریخو وی دا اللہ حبیب نیم می پریخو نیم می راڑو وی چکم دے روڑے اللہ دے دیکھم دل خیر و برکت واشی چکم پریخ دیکھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اللہ حبیب سے مال پیش کو جدا اللہ لا رکھے ہو لگا نبی علیہ السلام اور تو اس سے پرے ہو وہ اللہ اور رسول نو کی پری سے نور میں کور کے سے شہر کور کے سے شہر نا عمر رضی اللہ عنہ تا نظر نمبر نشم بڑے تا نظر نمبر نشم بڑے علماء لکنی دا سی لیاغ سوکو کی چی داغ دا بال بچ ذہنم جوڑے نبی علیہ السلام چکل حجرت کولو نابو بکر رضی اللہ عنہ ورطر حجرت کے مرگرے ہو عجیب دوستانا د اسلام اے د نبی علیہ السلام د نبوت نمخ کی مرگرے پا نبوت کی مرگرے پغار کی مرگرے تردی چی پروز شریفہ کی مرگرے قبر میں چرابور دکیو دا سی مرگر دیا او نبی علیہ السلام درش پی تکالا عمرو ددم درش پی تکالا عمرو او نبی علیہ السلام د پیر پر از وفات دے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د پیر پر از وفات عائشہ بی بی رضی اللہ عنہ فرمائی والد می بیمار ما تے وی بچے نن د سر از ماوی د پیر رضا وی کی دے شی نن د با وفات شی او د پیر پر از وفات شی د پیر پر از وفات شی نو کلے چی دا نبی علیہ السلام سر حجرت کولو نو نبی علیہ السلام و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تسمال چی اٹھو لیا کور کی سپرے نخو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ والد سے دا مکی دا فتح نرس بیمار روڑے یعنی دے حجرت نا تقریبا نا تکال رس بیمار روڑے او دا سی اخوا کی ایمان نوڑے چی گیرا و سر بلکل پرکی وار لچی ایمان را رو دا مسلم شریف حدیث دے دا اللہ حبیب وید دا سر و گیرا خدا سے پرک ہوئی غیروہ داوی اختور تا پسمان رنگ کئی او گرے دا تور رنگ نمزان سا ایدہ دا مسلم شریف حدیث نو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ والد سے براغے او اغا اخفل و نوسوتاوی آسما بی بی رضی اللہ عنہ دا عائشہ بی بی خونے را وڑاوا ورطاوی بلار خم و حجرتو کو سیدر لپری خل کنا ناوی مون کرایش شنو وی مون سندت کی مخی نگیت یشولی او سم پکیخی او ودا نیکی پستر گمانی نظر ام کمزوری ام و نوی راشا سندت کی را لڈکی خی ناو سندت کی لاس ہوا ورد آخو دا بچو حال دے دا خو د بچو حال دی نو د چا د بچو که داسې حالی نو بیا غار ته خیرات کولی شي او د بچوی داسې حال نبی علیہ السلام چې کله حجرت له تور ته دا بال بچ دی بار کا او زه یو خبره کول غواړم نا ورته قربا خبره کاوه آل ابی بکر ټوکړي ټوکړي کې دی شي خو د محمد رسول الله صلی الله علیه پر اس نه فاش کړي څه چې وای د دې مخ کې وای زما په اولاد دا اعتماد شي دا به زری زری شي ویو راز د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاش لکی در الله حبیب دی هجرت حکم دی آسما بی بی رضی اللہ عنہ و ابو جہل لدی کسی لراغ ورکو وی والد سیبا و پلار دی سشو والد سیبا و نبی علیہ السلام سشو ندا وی ما لخم علم دی خواهم در کرا ابو جہل ویدا سی سفیر ورک تاریخ دی پیلی چه دمخ نیوی نروان شوا و یو د رسول الله را په فرش کولو ابو بکر رضی الله عنه ته پتا وا چې زما خاندان بدري زري شي و د حضور فاق راز دی فاش کینا راز فاش کینا نو د عائشه بی بی رضی الله عنها فرمایي چې د زړه په خوشاله سره دا قرباني وکړي ګوره د قربانۍ د ساروی د هر وخت مقابله کې با دی قرباني کوم کی تا اجر او ثواب ملاوي اجر او ثواب ملاوي لکه اصحاب د نبی رسول الله ابو داود شریف حدیث ده زید ابن ارقم رضی الله عنه وی چې صحابه کرام نبی رسول الله ته قربان لا قربانی سره ما هذه الاضاحي قال سنت وبيكم ابراهيم صلوات الله عليه وسلامه ودا تاسو د نیک سنت طریقه وی مولا وبدي کیسی وی بكل شعره حسنه دا هر وی ختم مقابله کیو نیکی ده که سره د سار نه تر ماخه مشهور شي د سار وی وی ختم شیش مې له کوم شیش مې د دې هر وی ختم مقابله کیو یو نیکی ده نو رب العالمین دې موږ تاسو را د قربانی د سې تو توفیق راکړي او قربانی په خپل لاس او ذبح کول په دې ذبح طریقه دا را دا هر چاله د کول په کار دي کله ګوره په کور کې مې خوا غوامړ کی او دې ذبح کولې نشي نو اکثر تشه مردار شي زنانم ګوره ذبح کولې شي زموږ زنانه په کور کې چرګه قدر لمړه کیږي دې ګوتې نو زنانم ذبح کړې نبی دې سلام ته او صحابي راځي قربان د صحابه کرام راو اعمال النورته قربان زما وین جواب په دې صحرا کې ګډې سرولې نو یو ګډه مړ کې دا او دا سر شاړم نو نو تیرا غټه ورو کټه باز غټه تیرې او پاغه باندې ذبح کړي دا الله حدیث صلی الله علیه وسلم ورته کوم شي چې رغونه کټ کړ او وینه پاغه او باید پاغه قرباني جاي نه دا الله حدیث داونه چې دا خوستاوین دي نو د زنانو زب هم درسته را د زب هګره ک قرباني وی ک غیر قرباني وی سنت طریقه زکه ساروې په فقس طرف واچوي په کوم طرف به واچوي په او مخ به له قبله لکه چې په فقس طرف ته ساروې واچول نو ستا مخ هم قبله له شي دا ساروې مخ هم قبله لري او بیا مو په دې خیل آسمانه بسم الله الله اکبر سره هغه غټه ببرونی شي چې هغه سر طرف لراش او زب هوا کې په بسم الله الله اکبر سره نو زب ها طریقه دا چې په خپل سره تاسو په دمو حضور پاک درشوي تو خان هو په خپل لاس سره کله زب حق او به د سلو خان روستي قرباني تا او د هر یو بارکه حکم کوي لګه لګه غوخه تراکت کوي او هغه په خشوع علاوی غوخه مخوره او د هغه شوروا هم د الله حبيب ګټ کا او صحابه ني چې څو کړي شي نوړای سلو خان د الله حبيب صلی الله علیه وسلم زب حق دا عمره مثلا یاد لري چاله چې کوم زنانو نارینو ته الله د قربانای وس ورکړي او قربانی کوي نو مستحب داري مستحب طریقه دا ده چې د دې میاشتې په اخر کې خپل نګونا او خپل سنت ویخته دې کټ خو چې میاش روخته او سو قربانی کوي نو بیا دې نګونا او ویخته نه دي چې کله خپل قربانی وکړ نو بیا دې نګونا کټ کی دا تقریبا لسم ارز معنی اختر نسی مونگو تازو خو بازی سره خوشلو رزو کم نکونه نای نکونه گورا دا لویون خا خبره نه په دی که خیره جو دا اللہ حبیب چی دا دکم سنت تی کنا دیگی چی فائدی لطین و اغد شمیر نبادی دا اللہ دا حبیب پا سنتو که دنیاوی فائدی تازو گره چا نکونه لوی لوی دی اکا پا که خیره خلکو می دکر که وردی کسو پر در روڑای مخوری نکر که وردی دا خو ذهن کله الټه شي اوس بعضي شروع لولي لکونه پریږي هغه زنانه څخه دا کټکول پکار وي ته قرباني حکمدار چې کوم زنانه او نارینه قرباني کوي نو چې میاش د ذل هجر روحته نو دای دي لکونه عادي دای دي څه کوي لکونه لالي وي خپل نه کټ کوي هغه کوم حاجیان لري ته مودا مسلې پیشي کله په دې ذل هجر کې مخالف عمره کوي لکه د اختر د ورځې د داتمې ورځې پورې فلایټونه شروع وي او چې کوم حاجیان صاحبانو ته قرباني کوي بعضې مالدار یې غزل ته قرباني کوي نو دې خپل ته احرام نه چوزي سر به خره یو کټ کوي نو د دې نو کومه مسله جدا یا بعضې کسان دا چې اوس حج لمخ خلاص شي ناغې په اخر ورځو کې مدینه منوره ته ګوز نو مدینه منوره ناغې د عمره احرام ته وسه حرام نه چیرې کولاوی کی نو سبق ہے سبق خره چې سره وخره نو بس نو کو نه کټ کولم دل جائز شو ها چې د عمره حرام او د حج دی اوسر دی دوران کې بنو یخت کټ کې نو نو کو نه کټ کې په احرام کې دا ممنوعات دي په احرام کې څه شی دی دا ممنوعات دي نو د دې خبرو ان شاء الله خیال ساتئ او خنه خسارو یې سره وایي ځکه دا ځان د فارانه سچې څوک یې تاسو د دې د الله کور تراغلي دې چا نه فار راغلي ادا مصاله کوي نو کوم شی چې مولا سنجان صاحب رحمت الله عليه الله پاک غریږي رحمت کی الله دې جنت فردوس هغه به چې کوم کار کوي ته دیني او دنیوي نه په کار کوي اگر کوم څه کوي نو خصې طریقې سره کوي کنه فلکې نظام ته مخلاص وا او یې د دنیوي کار ته بیګار مجوړه کله دې تعالی وګوره چې کس کوي خو هیڅ ځان لا سکو کله به طالبان سره خوش طبيعتي مو رځ درشم وي تاسو سره زړی زماني او زړه چرګه کتلی وي زړه چرګه را لمه نه لوي دا څنګه نو هغه دي چرګوله را لګوي دا به خوش طبيعتي نو کو دنیوي کار کې نو مخکوا او کې دینی کار کې کنه قرباني چې کې کړه نو خپله قرباني وکړه الله حبيب په خپله ګټ کړو او دا د شریعت حکم هم دی د زناور سترګو له وګوره د هغې اندامونو له وګوره لکۍ له وګوره هغې خپو له وګوره غوږونو له وګوره کنډم څاروي باندې قرباني نه کېږي د علماو نه تپوس سړی وکړي روغ روغ حیوانات ځکه دا خو څه ځان دپاره کې الٰه العالمین فرمایي ته چې څه کې نو ځان دپاره کې نو چې ځان دپاره یو شی کې نو ځان دپاره سړی ته چوسي ویله غویلې نو ګوډلې نو چې قربانای لاله نو ګټ څنګه اله او کدا سی بدرنگ ساروی بدرنگ غوامی خیل و خلقی نالی دا سی دا زان دا پارا دے نخکولی طریقے سر پکار دا بلد جمعی پر از مخیم تاوست ویلشی وقتی درات لو کوشش کرو او دی مرگر رو یو مسئلہ کرو نمالا کی چی دا مرگری راجم رشی دا مسئلہ پکار گورا زوال نرے دا زوال پا وقتی مز نرے پکار زوال شوشی پکار دے ازمون دینی مسئلہ دا را چی زوال دیر لگ مختصر وقت دے دا وی تقریبا یو منٹ ہوئی خدا علماء چی پینزه منٹ او لس منٹ او رسر لکلی دا احتیاطی مسئلہ دا ورن شرعن زوال دا پارا لگ ٹیم دے خود جوی پر از دا زوال مسئلہ سنگا را او پا حرم شریف کی دا زوال مسئلہ سنگا را اللہ رحمه و تاسو طول بوزی یو مسئلہ دا سی دا زمو پا دی ایمو کم امام ابو یوسف رحمه اللہ وی وی دا زوال پا وقتی چی مزنا روا دی دا جمعی رست مستثنا را زمو دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی لے و دا امام محمد رحمه اللہ مسلک دا دی چی سنگ دا نور رض حکم دی دا سی دی جمعی دا رض حکم دی امام ابو یوسف رحمت اللہ لے زمو پا امامانو کی داوی چی اغا ممانعت دا مز دا زوال پا وقت دین و ایداد دا جمعی رست مستخدارا او دا دا دو دا امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ مسلکم دے او پا دیلوی لوی علماءو کی دا شیخ الاسلام ابن تیمیا او دا حافظ ابن قیم رحمه اللہ مسلکم دے دا جمعی پر از دا بنجائش تا کسو پا دا قول عمل کئی اگر چی زمو پا مذب کی دو قولو لدی دا سی دا حرم شریف بارک اندو علماء دا قول یو حدیث راغلی او صحیح سند سره ثابت ده نبی علیہ السلام بنی عبد المطلب خپل خاندان لوي وی یو کس ممنه کوي چې دې کور ته راځي کښ پاور دې هر وخت چې مسکینو منه کوي ما دیو جناب دې کې د باز ایمو دې حدیث دو جنادا مسلک دې ما ذکر پښیم نه فنده کوي سبا پسیم نفلو نکی آبل کال دمو نکلی او حاجی سے بڑی ابنیک سڑے و تبلیف کی موقع لگولی او اغلا دخپل مذب مسئلہ معلوم آو ما ترمیلاو شوی ما خودیر نا خلق منی کل دمازی گر نفس خودی نفلو نو نمینی کی گی یا ما کینو نو پر لمی دا زمونگا مذہب حنفی نی او ددی خلقو مذب چاہلی انتا بچا ترچے رہی نا دادائی جی دمازی گر نفس توافو کی آراغ جماعت او نفل کئے نو داد دی خپل مسلک نی دا غی ګره د شوافیو او د حنابلو دا مسلک دی چې کم نفل د پاره سبب نی نو هغه د مازیګر او سبا نفس نکي او کم نفلونو د پاره چې یو شری سبب شن وې دا جایز لکه او د سیو کو تحیت الوضو کې جمعه ترا له تحیت المسجد کې سبب موجود شو طواف دی او کو سبب ولا موجود شو نه وی نوافل زوات السبب د مازیګر او د ماخام نه د سبا د موز نفسم کولیش کوم چې غیر زوات السبب دي نو دا د هغه مسلک زموږ سره یو شان دی زموږ سره دا مسلک یو شان دی نو زمای زتوند کوشش دا په کار دی چې په دینی مسلو باندې موږ او تاسو ځان پوه کړو چې قربانی دا مسائل هم د علماو له ځکه کوي په کار اندازي چې کوم عمل را روان شي عالمان په جومو کې هغه طرف له خلکو له سوقي ترغیب ورکړي چې خلک د قربانی چل زده کړي د قربانی مسائل زده کړي نخپل خپل عالمان ته دا څه وایي د موقع مناسب مسائل ډیر ضروری لکه روزه را روانه ده نو د علماو یو علمی فریضه ده چې د روزي مسائل وکړي قربانی را روانه ده د قربانی مسائل وکړي الله دې موږ ته حرمین شریفین لګوي اوس هغه ځکه چې جمعې کې نو دا هغه ځکه حرمین شریفین عالمان به د حج د مسلو نه بغیر نورې مسلې نه کوي بل د اتفاق او اتحاد ای ډیر زور کوي امت ته څه د اتفاق او اتحاد هم ډیر ضرورت دی الله دې موږ تاسو ته ټول په منځ کې اتفاق او اتحاد راوړي او ټول دین دی الله په موږ تاسو باندې زده او دا غیر عمل کول توفیق دی موږ تاسو ته الله رب عزت راکړي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله اعظم وعظم امته وعلى ابي غرهنا معك الله اعظم خاتمه ايمانك يا الله الدين ذكر او قديد عمل كل توفيق منك الہ العالمین سمر علم موږ ذکر او پاغي عمل نشته الله په خپل رحم او کرم فدی د عمل توفیق راکی او چې کوم د دین خبرې مونږ ته معلومې نه دي الله راوی علم هم د مرګ نه مخکې مخکې مونږ ته را نصیب کی او پاغه د عمل توفیق راکی الله څومره بیماران دی شفای کامل اوروي الله قرضداران د قرض نه خلاص کی الله د چا اولاد نشته د کومه صالح اولاد ورورکی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کی پروردگار عالم په دې بل کې امن او امان راولي دا کوم کفار الہ الالمینا بیا شلاتی رنی چې زموږ د قران او زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخی کوي الله د دین انتخاب وکړي پروردگار عالم د استاد کتاب او استاد حدیث د سنت پورې یو قسم خندا شروع کړي الله د دین انتخاب وکړي او د شریعت دو مسلې زموږ د معلوماتو مطابق چې کله کفار داسې کوي او د مسلمانانو وسوي نو امت دا غینه انتخاب ورسته امت انتخاب ورسته او چې کله وسو طاقت دی نو بیا نفلونه او جرا بلکې په خپل اعمال او جرا چې موږ دومره کمزور شو او موږ دومره کمزورې لو چې دومره ډېر امت ته امت نن د حکمرانانو د لاس څخه ده زموږ حکمرانان غره وسه دموږ د عوام جلوس او جلسې کوي واغې ګره د دې خلکو سره تعلقات نه ختمه او نه دا غي د جولې نه لري کی الله رب العزت دې موږ او تاسو د ذات به فند حکمرانانو اخلاص چې د حضور پاک بي عزتي کی او هغه بیا د خلکو سره تعلق او سفارتی تعلقات ختمه نو په دې حال باندې امت ته جړا پکار دا چې نن ګوره در رښت میاش پکې دی رني او کله الله د حبيب د شان بارته ګستاخی کوي صحابه د وختو نه داسې خلکو ته داسې سزا میلاو دا چې د بازي ائمو مسلک دا دی چې چار الله د حبيب په شان کې ګستاخی د توبم قبول او منظور ده د توبم قبول او منظور دی په باقاعده د شریع قانون مطابق کې قضلی دی وا دا د امت د فقره له خفقان خبره را ځکه امت باندې د خپل والدين او د خپل عزت نه زیات ګران عزت د چا دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لري ریګوري نن ټول حکمرانان دای په جولو کې پراتی او امت داسې په پنجره کې را باندې نه راځم او تاسو دا مان وجدا یو خو په دیوانه توبه استل پکار دی او کله امت وسوي هنن د امت وس نشتا امت دی او ډېر کمزوري سره مخامخ دی د ډېر کمزوري سره مخامخ داسې اوقات کې موسی علی السلام کمزور نخ او امتیم کمزور او امت تیویلی نفلونو و دعاگانو و جڑاگانو تزور ورکی نوافلو تزور ورکی توبو تزور ورکی چه الہ العالمین دی دشمنانو نا انتقام و آخری پروردگار عالم زموتو دینی مراکز دا قائم و دائم ساتی دی دین سمر حق شعبی دی اللہ دا قائم دائم و ساتی اللہ دا قائم دائم و ساتی او بدی کے خیر و برکات راولی الہ العالمین موت سید دار حکم رانان راکی چه داغی استاف و حبیب و دو قرآن مانی غیرت وی اللہ دا تی خلق چه بی خوند دی دا مسلمانان و مشرعان مجھوئے الہ العالمین دا تی بی خوند دا دا امت مسلم و مشرعان مجھوئے چه دای دا قرآن پا بیزت ای کار نشتا دا جماعت و دا مدرسی پا بیزت ای کار نشتا ستا دا حبیب پا بی حرمت ای دا ای کار نشتا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرة حسنا وقنا عذاب النار بعضی مرګرو دا پولو ندی جماعت تر وړي او په دې مدرسه کې قسمه قسم کارونه کوي اگر موږ دا ډاډتون کولو او مرګرو چا تر له چا سره واسي دعا ورته وایي الہ العالمین دې چا مال او جام چې دې مدرسه او نور مدارس په استعمالي او د دین په کومه شوبو کې استعمالي الله په مال او اولاد کې خیر او برکت واچي الله په مال او اولاد کې خیر او برکت واچي الله زموږ مال او جان په خپل دین باندې ولګي او د دې دنیا فنا او زوال او د آخرت بقا او دوام زموږ په زړه کې واچي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله علیه وسلم